بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثي يأتو كتك يبيدي كتك ملانقه كتاب باب الدعاء حديثي 1355 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. دعاء إن يوم بين يقذني و nakati ya kuhimiwa swala hairudishwi. Bibana inakubaliwa. Kwa hivyo sehemu kama hizi zinazokubaliwa dua ni sehemu ambazo yaghtanimu linsani, simpite, anaotea kabisa, akifika anaanza kumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dua haiturudishwa, bi maana itakuwa ni makbul, itakuwa ni makbul. Akhrajahu Nisa'i wa ghayru, hadithi imetolewa na Imamu Nisa'i na wengineo, wa sahahu Ibn Hibban wa ghayru. Ibn Hibban vile vile amesahisha na wengineo. Darajatul hadith sahihul isnad, isnad yake ni sahiha, kama tulivyosema kwamba la yakfi an naqula isnaduhu sahih wahdahu, la budda an naqula alhadith sahih sanadan wa matnan, ni sahih kwa matamshi yake na wako wale wapokeaji wale. Qala al-Manawi fi Faidh al-Qadir hasanahu at-Tirmidhi, at-Tirmidhi asema hadith ni حسن. وقال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة في إسناد جيد. أمي بكيا إمام النسائي قد كتوشاك اليوم والليلة دو عزيلي أبزو زنوم وسكول مشانا بإسناد جيد قوم ينور ومزور كبش. ابن حبان والحاكم وصحاهم vile vile mpukiwa ni Ibn Hibban na Hakim akasema ni sahih. Na tumetangulia kusema kwamba Ibn Hibban ni katika mutasahilini, kwa hivyo lazima ifanye uchunguzi hiyo hadithi. Ikiwa imesahihi alhamdulillah itakuwa ni sawa, lakini haitachukuliwa moja kwa moja kwamba hadithi ni sahih. Mufradatul hadith, mufradatul hadith فيما فيجيني كتك حديث الدعاء أصله دعاوي سما فألف فألفه واو فهو من دعوت ألف ياكني واو تقبلنا أن الدعوت لم ينبه إلا أن الواء لما جاءت بعد الألف سبقوا هي واو هي البقوجة بعد ألف صارت همزة كواني همزة أصله دعاوي فألفه واو فهو من دعوت إلى أن الواو لما جاءت بعد ألف صارت همزة. والدعاء دعاء واحد للأدعية، دعاء الدعاء نموجة يا أدعية ماهم بمنك نمفرد دعاء نمفرد أدعية نماهم بمنك. ومعنى دعوت الله ان معنى نمومبا منيزمو ابتهلت اليه بسؤال لمنينيكيا كواكي كوكومومبا لمنينيكيا كواكي كوكومبا كما تقولي كسيما كوامبا كنينيكيا كتك دعا نكتو مهمو سان نكيونغو مهمو سان. حديثه يتفون زانين الحديث فيه الحث على الدعاء. Hadithi pana ndani yake kuhimizwa kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. hadithi pana ndani yake kuhimizwa kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa su'alullahi Ta'ala na kumomba na kumuliza Mwenyezi Mungu hajati la abdi haja za mja wa matalibihi na matakwa za matakwa yake mja amombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja zake na matakwa yake hakuna mwingine anayeomba فقد قال تعالى من سيما من يزمون سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم نيومبيني تويتكيا وقال تعالى كسيما بلبل من يزمون في حديث الحديث القدسي كتك حديث القدسي من يدعوني نينان أتكين يومبا فأستجيب له نيتكيا متواك نينان يزمون أبو ترمكا mwisho wa usiku katika wingu la kwanza ananadi kusema nani anayeniomba niitikie mwito wake man yasaluni fa'utiya nani anayeniomba nimpe anachokiomba man yastaghfiruni fa'ghfira la nani anataka kusamehewa nani anayetaka kusamehewa madhambi yake nimsamehe رواه البخاري ومسلم وهيفيو كتك الحديث أباني قدسي كنا دليل يكتون يشاكوا بنا كهميزوا منتقوا من يزمونه سبحانه وتعالى حديث بكيوان البخاري نا مسلم funzo la pili wa yadullu alhadithu hadithi yatuonyesha ala anna ma baina aladhani wa iqamati salah kwamba baina ya kuhimi kuadhiniwa na baina ya kuhimiwa sala zile dakika zile waqtun fadilu ni wakati bora sana yustajabu fihi dua inajibiwa inajibiwa katika wakati ule dua dua inajibiwa wayusma'u fihi nida na husikizwa katika wakati kama ule maombi na mwito kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ikiwa hali kama hiyo basi fayambaghi ightinamu yatakikana ujifidishe na wakati kama huu wa su'alullahi ta'ala fihi na kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wakati kama huu nzuri sana la'alla huwa an yastajiba li'abdihi ni hakika Mola Subhanahu wa Ta'ala ataitikia mwito wa mtumwa mja wake da'watan la yashqa akajibiwa maombi yake asipatikane na ubaya baada hapo abadan milele asipatikane na ubaya la'allahu yastajiba li'abdi ni hakika Mwenyezi Mungu atamwitikia mja wake da'wata au linganiza la yashqa baada abadan hatoharibikiwa baada hapo kabisa kwa ni muhimu sana kulenga zile nyakati bora mtu anapotaka kuomba na ana haja alenge nyakati kama zile kama wakati wa baina ya adhana na ikama swali rakaa zako vile vile baina kulli adhani wa sala baina kulli adhanaini sala sema hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baina adhana kama kuna sala ombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni karibu kuatikiwa mwito wake mtu anapoomba wakati kama ule Mungu akakuitikia maombi yako na usiharibikiwe kabisa baada ya hapo mambo yako yote yanatengea yanakuwa mazuri tu funzo la tatu alhikmatu fi istijabati dua fi hadha alwaqt nini hikma ya Mungu kuitikia mwito na dua ya mja katika wakati huu baina ya adhana na iqama wallahu a'lam, bersama sama Mwenyezi Mungu najua zaidi, anna al-insana, kwamba mwanadamu, madamu yantadhiru salah, muda wa kuwa ngojea sala, fahuwa fi salati, ni katika sala. Madamu wewe wafungwa na sala, kumiadhiniwa umekaa, ha, umefungwa na swala ile, waiongojea mpaka tukakati ufike wo uswali, basi ina maana kwamba ni wakati mzuri sana, wakati kama kwako kuomba. Madamu yantadhiru sala, muda kwamba mja yongojea sala, fahuwa fi salati, katika sala. Kwa hivyo omba katika, uko ndani ya sala, hukumu yako uko ndani ya sala, waomba. Kwa hivyo endelea kuomba. Wasalatu mautinu stijaba, mautinu stijaba dua na sala ndio sehemu ya kukubaliwa dawa. Ndio nini dua? Kitaka dua ndani ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa mtu akiwa kwenye shida, faqaminu an yustajaba lahu, ni hakika mtu kama yule atajibiwa dua yake. Kwa hiyo kuna sehemu maalum mtu anapoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ana yakini ya kwamba dua itakubaliwa. Lianna al-'abda yunaji rabbahu fiha, kwa sababu mja yunamnongoneza mola wake katika sala, mahitaji yake na matatizo yake. Kwa hiyo hapo inapokuwa hivyo, basi itakuwa hukumu yake uko katika swala. Naombe wakati kama ule ni muhimu sana. Faida nne, qala Sheikhul Islam, sema Sheikhul Islam, addu'a fi akhir as-salah qabla al-khuruj minha mashru'un bis-sunnah al-mustafidha, yani kuomba dua mwisho wa sala kabla hujatoka katika sala, eh, kabla hujatoka katika sala, mashru'un bisunnah, eh, ni sharia kwa kudhibiti sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam al-mustafidha, ilo mashuhuri na ilo enea. Sunna ya Mtume imeenea katika kueleza kwamba mwisho wa sala unapoomba dua, dua ni sunna na yakubaliwa. Wa ijma' al-muslimin, wa ijma' al-muslimina, na kwa itifaki ya ulama wa Kiislamu, wa amati adhiyat mutaalliqa bi salah, na kwa jumla ma dua zote zinazo fungamana zinazofungamana na nini? Na swala. Innama fa'alaha sallallahu alaihi wasallam fiha, Mtume amefanya hizo dua, ameomba ndani ya swala. Dua zote zinazofungamana na swala anazileta mtu ndani ya swala. Wa amara biha fiha, na Mtume ametuamrisha kuomba ndani ya swala. Wa huwa laiqu bihali almusalli, na hiyo ndio inaoana na hali ya mwenye kuswali. Ala rabbihi almuqbili ala rabbihi, alielekea kwa mola wake subhanahu wa ta'ala. Yunajihi, anamnong'oneza matatizo yake. Fayastajibu min adduai ahabbahu ilayhi, na atamwitikia katika dua ile ambayo inapendeza zaidi kwake. Waliyakun bikhushu'in wa adab, na awe ule mwenye kuomba aombe kwa unyenyekevu na adabu. Fa inna la yustajabu adduau min qalbin ghafil, dua haitokubaliwa inaotokamana na moyo uliogafilika. Mtu ambaye kwamba yuwaomba lakini haelewi yuwaomba kitu gani. Kwa hiyo ni wajibu na ni nzuri sana mtu kuomba dua kabla hajatoka katika sala, na imethibiti kwa sunna ya Mtume nyingi tu mashuhuri iliyotangaa, na kwa ijma' ya umma wa Kiislamu, wa kiumma ya Kiislamu, ni kwamba ni dua wakati kama huo ni yafaa, kabla khuruj minha, kutoka. Na dua zote zinazoombwa ndani ya sala inafungamana sala. Hivyo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna hiyo, na aliamrisha mtu aombe ndani ya sala, lakini kuwe kuna unyenyekevu na kushu, na asiwe mtu kama yule ameghafilika sana, kwa yeye ameelekea kwingine moyo wake. ama hadithi ya inayofuatia hadithi yetu ya kwanza hii ya pili hii ni hadithi ya 1356 kwa Salman radhiyallahu anhu hadithi ya kutoka kwa Salman al-Faris qala nasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasema mtume sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karim hakika mola wenu ana haya ni mkarimu yastahi min abdihi wa munia haya mja wake idha rafa'a yadayhi ilayhi anaponyanyua mkono wake kwake anyaruddahuma sifra azirudishe mikono yake matupu hivi bila kitu Allah arudishe mikono mitupu hivyo anaona haya madamu mja amenyanyua mkono wake akhrajahu al-arba'a illa an-nisa'i wa sahahu al-hakim ulama us-sunnah wa dawanna wa mahtawas wa kuwa nisa'i na hakim asema hadithi ni sahih imam hakim asema ni sahih darajatu al-hadith sahih al-isnad bado tuko katika hali ile ile sahih al-isnad basi tulisema kwamba tukisema sahih al-isnad la yaani bi anna al-hadith sahih haimaanishi kwamba hadithi ni sahih kabisa isnad peke yake lazima ipatikane isnadan wa matanan qala as-siddiq bin hasan رحمه الله وانا شوني مكوبا هيو نمهيندي هيو اخرجه ابو داود حديث تلوان ابو داود والترمذي وحسنه وكسبني حسن وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمان يعني مناكي حديث صحيح وشرط يا ما شيخ وويل بخاري نان نا مسلم kwa sababu Bukhari ana masharti mawili na Muslim ana masharti mawili asema kwa masharti ya Sheikh wawili hawa hadithi ni sahih anasema hivyo na haka wa kharajahu aidan Bayhaqi Imam Bayhaqi katika kitabu chake Sunan pia ametaja wa qala al-Hakim sahihu al-isnad min hadith Anas isnad yake ni sahih kipande kile kinatokana na hadithi ya Anas وقال الذهبي اسمع ماذا هذا حديث مشهور في حديث متانغسان رواه ابن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابه حديثي بوكيوا kutoka mtume صلى الله عليه وسلم يعني idadi kubwa tu katika masahaba منهم علي وابن عمر وانس hawa ni miongoni mwa wale ambao walipokea kutaka kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mufradatul hadith vilima vigumu katika hadithi yetu hayyun yuqala hayya hayya minhu haya mwenye haya huwa hayyun mwenye haya wal haya wa haya sifatun thabitatun lillahi ta'ala ni sifa imemthibitikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Allah yuona haya kwa hivyo ni sifa moja katika sifa za Allah bianna Allah hayyun Allah yuona haya nu'minu bihaqiqatiha tuamini ukweli wa sifa hiyo ya haya kuwa anayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena ala ma yaliqu bijalalihi kwa namna ya kuoana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah yuona haya na haya Allah haifanani na mja ule ni khaliq na huyu ni makhluq khaliq matendo yake hayafanani na makhluq na matendo ya makhluq hayafanani na khaliq izikani muumba afanana na alichokiumba haiwezekani au aliyeumbwa afanane muumba haiwezekani kwa sifa ni khas kwa Mwenyezi Mungu kwa namna yake ونكيلو علم كيفيتها إلى الله تويجيميزا نكيلو تويجيميز نسندو ها وجوزي ونمنا يا حيا من يزمو تويجيميزا كواك إيه لو نجوا زي sisi ni kuthibitisha kwamba hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم thibitisha kwamba hii sifa ni ya Allah, lakini namna yake tunayegemeza kwa nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo anajua namna anavyoona haya yeye mwenyewe, lakini sisi hatujui, sisi tuamini kwamba yeye haya sifra bikasri sad ay khaliatan matub, yani mikono mitupu. والمعنى لم يعطيه ما سأل حكم بالجو مومبا مونغا برشه مجهبيبي ميكونو بلا كيتو اسيمجيب لولوت مونغو يونا حي سبحانه وتعالى. قال في المصحف صفر وزن حبل ني ميزانياك ني ميزانيا حبل كم كويلو وهو صفر اليدين يعني نايو ني ميكونو ميدي يعني توب ليس فيه ما شيء همنا كيت ما أخذه من السفير لأنه هذي بتقول يا ما بتقول أنا السفير سفير نين نفيرين بي في فيرين بي وهو صوت خالي عن الحروف من الصوت يا أبا يقوم با إلو يبكر نسا نين حروف ها صوت إلو يبكر نهروفي ديو يتوى سفير كويبو من يزمونه سبحانه وتعالى هم ربيشي مجواكي أكيوا hana chochote alichopewa pamoja na kuamelekezea mikono yake na kumuomba. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi yatupa faida gani na mafunzo gani? Alhadith yadullu ala mashru'iyati raf' alyadayn fi du'a, hadithi yatuonesha kwamba ni katika sharia kunyanyua mikono miwili katika du'a. ورفع اليدين بالدعاء نكنيwa mikono katika kuomba min almasail miongoni mwa masala alati ambayo tawatarat fiha alhadith tawaturan ma'nawiyan zimepokewa hadithi kwa kuwa ni tawatur zimefatana zile hadithi kwa kufatana kimaana si matamshi kimaana yani hadithi kwa tamshila yake na singine kwa tamshila, lakini maana kwa jumla ni kwamba ni kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ruya minha 'anin nabi, hakika imepokewa kutoka maana hizo hadithi mtume nahwa 100 hadithin fano mi hadithi 100 lakini fi mawadhi'a mukhtalifa, lakini sehemu tofauti tofauti hadithi hizo hazikutajwa pale pamoja سيمت. فكل واحد منها كلا موجه قد كيزو حديث لم يتواتر لفظا, هيكو بكيوة كواني تواتر كواما تمش يعني تمكن هلو هلو موجه, لكن وإنما القدر المشترك أما كيوانغو تاكو شركيانا بينها قد كيزو حديث ورفع اليدين في الدعاء نقول يكون ينوى مكورنين قد كدعاء بس ها ديو zinakutana kimaana. Fa huwa mutawatir hadith, hizo ni mutawatir biitibari majmu'i turuq ad-dal, ha yani hadith hizo ni mutawatir kwa kuzingatia na kuangalia ukosanyiko wa njia zilizopokelewa zile hadith ad-dal kulli minha, inatuonesha kila moja ala mas'alati du'ainiha, kutuonesha mas'ala ha fulani nafsiya kwa upweke masala fulan ambaye imepokeka ambaye dhati yake biainiha binafsiha. Yani tatu hikma tarafa yadaini athna ad-du'a, nini hikma ya kunyanyua mkono kati kati ya dua, nini hikma yake? Hikma yake asema Sheikh, idharul iftiqar, ni kudhihirisha kuhitajia, walfaqati na kudhihirisha ufakiri na ukosefu, أمام الغني الكريم بيلي أمكواس الكريم أبيناني ني الله سبحانه وتعالى بلي أمتو أنا بنينيو أمكونو كتك دعا وذهرشا محتاجو ياك ومنزيمو سبحانه وتعالى نيوذهرشا وبين أمتو فقير مسكين هاميلكي كيتو na yuanyanyua mkono kuelekeza kwa nani? Mkwasi mkirimu ambaye ni mwenye kutekeleza yale yanayopaswa kutekeleza. Watafaulan fi an yadha fihima, na kuwa na njozi njema kwamba mimi nakapoweka mikono yangu tu basi nitapewa kile nitachokitajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhaja almatluba minhu, haja naomba kutoka kwa Mwenyezi Mungu, utakuwa wajipa nini hiyo matamanio mazuri kwamba mimi nikiomba Mungu atanipa. Usiwe na shaka hiyo. Ama funzo la tatu, lidhalika, kwa hivyo, fa inna min karamihi, hakika miongoni mwa ukarimu wa Mola, ukarimu wa Mola, wajudihi, na upaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa atfihi, na huruma yake, ala abdihi sa'il, juu ya mja wake mwenye kuomba, yastahi min abdihi, anaona haya kutokamana na mja wake, idha rafa'a yadayhi ilayhi, anaponyanyua mkono wake kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, ayaruddahuma, kuziregesha, sifran tupu, khaliyataini min al'ata, zimeepukana na kitu, bila kitu, zimeepukana bila kitu, ni mikono imerudi bila kitu. فإنه يجود عليه يزمنه الكريم لازم أمبه فيعطيه حاجته تنفى حاجاك ومطلبه لما تكفه الكريم الجواد يزمنه الكريم نمباجي سبحانه وتعالى وإذا وسينيوا مكونوا كهيفي وكوانا ذن نمباجي ويزمنه فمبيمي سيتو باتا ناوكي مومب يزمنه ناشاكه باتا paka uwe na yakini kwamba mimi ya Allah na kuomba kwamba mimi najua utanitimizia haja yangu kadha wa kadha. Faslun fi adabi dua, kigawanyo katika kujua adabu zinazotakikana katika kuomba. Lazima kupatikane adabu, si kuomba tu hivi. قال النووي في الأذكار، أمسيما إمام النووي كتك كتاب جاك أذكار، إن المذهب المختار، حقيقة رأي إلو تقوليوا الذي عليه الفقهاء أمبايو علماء وفقه ونيفات والمحدثون علماء وحديث ونيفات وجماهير العلماء من طوائف كلها نمكسنك علماء وينجتو كتكمانا نمجوكو يوت من السلف كتكمانا ويما والتنغولية والخلف نهاوى لكجنيوما بلي بلي أن الدعاء مستحب دعاء مبندكيز وني سنة متقوم بميزمو دعاء ني سنة دعاء ني سنة. قال تعالى الله مسيما سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نامسيما مولا سبحانه وتعالى نيومبيني تيتكيا ملتوين كيف دعاء ني سنة kuomba Mwenyezi Mungu ni sunna na ni vile vile ni wajibu kwetu sisi ambao tuna mahitaji makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Sema famin adabihi miongoni mwa adabu ya dua ya kuomba Allah, wa huwa akaduha, na hii ndio ilokukatezwa zaidi, tajannubul haram maakala, ni kujiepusha kula haram. Hii ni katika zile adabu ambayo imekukatezwa zaidi. Ataka Mwenyezi Mungu akujibu dua, kitu cha kwanza jiepushe kula haram. Ama madamu unakula haramu taomba mpaka ufe, Mwenyezi Mungu hatokuangalia wala hatokujibu dua yako, kwa sababu umeacha nini? Shart katika kujibiwa nini? Dua. Wamalbasan, na ni lazima uvae vazi halali, sio kwamba wala halali vazi ni haramu, la. Wa mashraban, na vile vile atakani kinywaji chako kiwe cha halali. Subhanallah, na kuna watu wengi Waislamu waiba maji ya serikali, wajua ile waibasha yaibwa, alafu anaifanyia kazi hiyo tana nina nina haramu. Wajhu dhalika, na njia ya kuwa hivyo ni kuwa anna mulabasata almasia, hakika kufanya jambo almasia muktadhiyatun liadami lijaba, italazimiana na kutojibiwa. Mtu wewe unapofanya jambo la maasia, jua moja kwa moja kwamba ukimwomba Mwenyezi Mungu hutojibiwa, kwa sababu umefanya nini? Jambo ambalo kwamba linalozuia kukubaliwa dua yako. Illa idha tafaddala Allahu ala abdi, illa akiwa Mwenyezi Mungu kampa kwa fadhila zake na kamtunukia mja wake. Wa huwa dhul fadli al-azim, na Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa akimtunuku Allah, basi mengine hayo tuwezi kusema kwa Mwenyezi Mungu usimpe mja wake. Wa minha, miongoni mwa adabu ya kuomba dua, al-ikhlasu lillah, kumtakasia Mwenyezi Mungu dua. Wa hadha al-adabu huwa a'zamu al-adabi fi ijabati dua, na hii adabu ndio adabu kubwa katika adabu, miongoni mwa adabu za kujibiwa dua mja. Nini? Al-ikhlas. Ibada aina yote ikiwa haina ikhlas, basi wewe wafanya kazi isiyokuwa na natija. Ibada yote ambayo utafanya wewe ikawa haina ikhlas, basi wafanya ibada isiyokuwa na mafanikio. Liana al-ikhlas, hakika kumtakasia Mwenyezi Mungu, huwa alladhi taduru alayhi dawair al-ijaba, ndio mzunguko wa kujibiwa mtu dua yake yazungukia hapo. Ushafahamu? Yazungukia hapo. Wa qala jalla wa ala, sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din, mabuduni Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia ibada Mola Subhanahu wa ta'ala, basi na kumshirikisha Allah, wala kumuomba ukiwa na mughafala, wala kutaka kujibiwa haraka, wala kuona kwa amechelewa Mungu kukujibu. Yote hayo wewe mtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, utaona natija. Mata daa rabbahu ghaira mukhlishi, popote anapomwomba mja mola wake basi na kumtakasia, fa huwa haqiqun bi an la yujaba lahu, hiyo ni hakika kwamba Mwenyezi Mungu haitikii dua yake, haijibu dua yake, kwa sababu hana ikhlas. Hana ikhlas. Illa an yatafadhala Allah alayhi, illa Mwenyezi Mungu akimpa fadhila zake, huwa fa huwa dhul fadli azim, yeye ana fadhila kubwa, lakini bila ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala haitikii mwito wa mja. Wa minha al-udhu, katika faida na mafundisho tunaipata katika hii hadithi ni kuwa katika mambo ambayo ni adabu ya dua kubaliwa ni kuwa pale unapoomba uwe na udhu. Fanya nini? Uwe na udhu. Uende ukajitakase kiwa una haja ukakidhi, kiwa una jambo ambalo kwa ni lazima ujitakae ujitahirisha na jambo kama leo ujitahirisha kama pengine ni janaba na mfano wake, halafu tawadha. Inna wa minha istiqbalu qibla, katika adabu ni kuelekea nini? Qibla. Wajhu dhalika, na njia hiyo nini? Annaha aljiha, kwa sababu qibla ni upande alati ambayo yatawajahu ilaiha alabidun, wanaelekea wale wachamu lillahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wacha Mungu Mwenyezi Mungu na wanaabudu Mwenyezi Mungu waelekea wapi? Qibla. Wal abidati lahu, na wanawake wale wenye kumabudu pia waelekea huko qibla. Kwa hivyo mtu anapoomba Mwenyezi Mungu aelekee wapi? Aelekee qibla. Wal mutaqarribat wal mutaqarribuna ilayhi, na wanaume wanawake wenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumtii, na wanaume wenye kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumtii pia vile vile waelekea wapi? Waelekea qibla. Adabu ya tano, minha athna'u ala Allah, katika adabu za kuomba dua ni kumsifu Allah, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Sita katika adabu hizo ni as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, kumsalia nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Adabu ya saba, wa minha bastu liyadain, ni kunyosha mikono, wa rafihima hadhu al-mankibain, na kunyanyua mikono miwili kuelekea mabega, sehemu hii elekea na mabega. أداب يناني ومنها التأدب والخشوع والمسكنة كون أداب نمو نكم ينكي الله سبحانه وتعالى نكو ذهر الشأوي نين أذلليف والخضوع نكو ينكي. وهذا المقام أحق مقامات بهذه الأوصاف. Na pahala hapo ndipo pahala ambapo kwamba pana haki zaidi mtu kuwa na sifa kama hizi, kuwa na adabu, kuwa na khushu, kujidhalilisha, kunyenyekea hapo unapokuwa mbele ya Allah na kuomba. Yaani almad'uwa, kwa yule mwenye kuomba huwa rabbul alamin, ni mola wa viumbe vyote, wa khaliqul khalqi, na mumbaji mumbaji viumbe, wa raziqul kull, na mola anayewaruzuku wote, wa fi dhalika tasabbubun lilijaba, na hiyo ni sababu ya kujibiwa mtu dua. Liana alabda idha khashaa, idha khashaa wa khadaa, anapokuwa na khushu na kunyenyekea, rahimahullah, Mwenyezi Mungu atamrehemu, وتفضل عليه بالإجابة نزمه أتمجيب إلى دعاء. ومن ذلك قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومنهم ينقل ما هزو آداب إن افتكان أوناء من يقوم أوناء من يقوم أن يسأل الله بأسمائه العظام, aombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake makubwa, alhusna, yalo mazuri. Mwenyezi Mungu majina yake makubwa sana na ni mazuri. Wa bi ad'iyatin ma'thura, na muombe Mwenyezi Mungu kwa dua zilizopokewa, si dua ambazo ameziundaunda yeye, zilizopokewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameomba Mwenyezi Mungu Mtume kwa kupitia dua kama zile. Na wewe omba dua kwa kupitia majina ya Mwenyezi Mungu matukufu mazuri, na vile uombe dua ambazo zimethubutu. Wayadulu ala dhalika kaulu ta'ala, inatuonyesha hivyo kwamba lazima mtu amuombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake matukufu na mazuri, ni aya ya Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, na ni yake Mwenyezi Mungu majina mazuri, fad'u muombe hu Mwenyezi Mungu biha, kwa majina haya muombe Mwenyezi Mungu kwa majina haya mazuri. Adabu ya kumi, minha al-i'tirafu bidhunub, ni mtu kukiri madhambi yake. Ya Allah, mimi nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Ha? Usiwaambie watu ukawatangazia. Mnong'oneze Mwenyezi Mungu, mimi nimefanya hivi, nilikosa adabu. Nifanya hivi, nifanya maasi, nimsukuma mtu. Lazima ukiri makosa yako na madhambi yako katika zile adab ijabati dua. Kiri kosa lako, ya Allah, mimi mghafal, mimi katika kuomba na sahau hivi, shangine hizo dua zangu nazituhumu kwamba ni dua ya kisawasawa, au si basi ni unanyekea, unakubali makosa yako. Adabu ya 11, an yas'ala bi'azmin wa raghabatin, ni mtu aombe kwa kuamua, kwa matakwa na yakini, na kwa mapenzi makubwa kuyatarajia kwa atayapata zile kheri alizoandalia Mwenyezi Mungu wale wenye kumwomba. Wajiddin, na kwa bidii, wajtihadin, na kujipinda katika kumwomba Mwenyezi Mungu sana. Fanya bidii sana katika dua na ujipinde vizuri sana katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama adabu ya 12, ihdharul qalbi wa tahsinur rajaa, ni kuhudhurisha moyo, sikuwa ni mughafal wewe wanyanyua mkono waomba kumbe huko pale kwingine. Sasa uihudhurishe moyo wako, moyo wako pale unapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa tahsini raja, na vile vile uwa na matarajio mazuri. Mimi nina matarajio mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanijibu dua niliyoomba mimi. Usiwe na shaka, usiwe na shaka. Ukiwa na shaka, basi itakuwa ni sababu ya kutojibiwa ile dua. Mina miongoni mwake dua zani. Adabu ya 13, takriru dua wa ilhahu fihi, takriru dua wal ilhahu fihi, kukariri dua, kukariri dua unayomba ukariri, na vile vile wal ilhahu fihi, na vile vile kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara akujibu ile dua. Ilha ni kama kumkariria Mwenyezi Mungu ya maombi, nipe nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki, ya Allah. Ilha si twasema kule kwetu maana twasema kumtiriri Mungu katika kuomba, yani mwombe sana, kuregelea regelea ile tamko kwamba taka hili na hili na hili. Tayeb, adabu ya 14, an la yastajila, asifanye haraka kutaka kujibiwa. Hey, leo umeomba, taka kesho ushapewa hasa. Usiwe na haraka sha. Fayaqulu, aseme sasa kuambia watu, qad da'awtu falam yustajab li, nimeomba sana wallahi Mwenyezi Mungu anipe kitu kama kitu, lakini wapi mpaka sasa sijajibiwa mimi. Wa wajhu ma fi as-sahihain min hadith Abi Hurairah, njia yake ni ya kutukua hii dalili, ni hadithi zilizopokewa katika Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Hurairah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم أتيت ميزم وتجيب دعا يا موجا وينو ma lam yuajjil, muda hakuwa na haraka. Muda hakuwa na haraka. Wana mimi niomba sijibu la usiwe na haraka. Yakulu akasema da'autu, nimeomba falam yustajab li, sikuitikiwa mimi. Ina maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakubali dua yangu mimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakubali maombi yangu. Kwa hivyo uendelee kuomba ikiwa nadhani kama hizo hatojibiwa. Adabu ya 15, an yatarassad al-awqat sharif, aote nyakati tukufu, zile nyakati tukufu ambazo dua hujibiwa, ayotea, ngoje kabisa, ngoje mpaka ikifika wakati tayari aanze kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja tumesema kwamba ni baina adhan wa liqam, hiyo ni moja, na pale anapofuturu aliye funga, ukishafuturu pale omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni pahali pa kujibiwa dua. Uko safarini, omba Allah dua ya msafiri yajibiwa. Kwa hivyo mtu afanye bidii na achunge zile nyakati ambazo dua zinakuwa ni mujaba, inajibiwa dua na inakuwa ni sawa. Tayeb, adab ya 16, wa minha an yaghtanima al-ahwal al-sharif, yani ajifidisha na hali wakati anapokuwa katika hali tukufu. Pengine umekuwa yani uko katika hali ya kwamba uko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unasoma Qur'ani, moyo wako katika hadhir, na vile kulingamana na hali yako vile ilivyo, unavyoomba Mwenyezi Mungu katika hali ya unyenyekevu. Tayeb, kahala tisujud, kama unapokuwa katika sijida, hapo upate faida kabisa kukumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuzulul ghaith, na wakati wa nuzulul ghaith, wakati wa kunyesha mvua, omba Mungu wakati huo dua almustajaba, na ikiwa inawezekana toka nje ujifunue kidogo ikunyeshe mvua, kwa sababu Mtume asemelea na hadithu ahadi birabbi, mvua hii yatoka kwa Mola hivi sasa ina baraka. Sasa utafute baraka na wewe, usimame pale kidogo, angalia huyu ajitotesha, huyu hajaelewa, atafuta kitu gani? Basi atakana na wewe umfahamishe, wakati unapofanya jambo kama nile umfahamishe, umfahamishe kwamba ilikuwa ni kadha na kadha. Adabu ya 17, an yad'uwa bilisani dhulli wal iftikhar, amuombe Mwenyezi Mungu kwa ulimi ya udhalilifu na ulimi wa kuhitajia. Sio kwamba omba kama kwamba wewe wamuomba mtu kama wewe, mko sawa sawa. Utumie lugha ya udhalilifu na lugha ya kuhitajia, la bilisani lfasahati walintilaq, si ulimi wajitafutia fasaha dari kusema mno, na mimi naondokea kwenye steji hii ntaseme lala. Utumie lugha ya chini kabisa ya udhalilifu, ili Allah akuone huruma subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.